أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سيسوني جتاي بي ني ген بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci nuqaba yoyu nga xamne ci wa lamsar yi jaayante won ak alihi salatu wassalam gisoon nañu comme ni nga xamne non lako al imam muhammad ibn ishaq rahimahullahu ta'ala dal di waxe mune ñooñu nuqaba yoyu di ñooñu nga xamne ñom lañ tanon ñu nek representant wu seen ñooñ bañu jaayante ak alayhi salatu wassalam fofele ca mina aqabatu mina imam ibn ishaq newon na ñom ñi lañ won muy abu umama as'ad ibn zurara muy abu umama di as'ad ibn zurara mom gison nañu ko walillahi alhamdu wal minna munewon wasad ibn rabi' ak sa'd ibn rabi' الخزرجي كم مام أبو أمامة تمت الخزرجي مامت جسون ننكو ولله الحمد والمنة مام إمام محمد بن إسحاق من كلام يتلون مورن عبد الله بن رواحة من عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضى الشاعر رضي الله عنه مامت gisone nango walillahi alhamdu wal minna kenen ki nga xamantene neena mo len ñentel nekkon ku ñuy wax rafi'a ibn malik ibn al-ajlan radiyallahu ta'ala anhu wa arda momit joton nango gis walillahi alhamdu wal minna kenen ki nga xamne mom mo ci teggu won mone wal bara ibn marur di al bara ibn marur radiyallahu ta'ala anhu wa arda momit gison nagn ko walillahi alhamdu wal minna mone won ki nga xamantene ni mo len jurom benel mo don abdullah ibn amr ibn haram رضي الله تعالى عنه وارضاه موميت غيسون نانكو ولله الحمد والمنه مونا كيغا خامتيني ني مولن جوروم نياريلون مودون عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه موميت غيسون نانكو ولله الحمد والمنه mo nek nga xamantene mo len jurom ñettelon mom modon sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda ta mom lañ gis ci suñu jotaay bi genn won walillahi alhamdu wal minna legi mom gisoon nuñ ko ak kiko jitu won de sa'd ibn ubada wa mom lañ gisoon ak abdullah ibn amr ibn haram رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من كيغا خامتيني ني نك موم مولن ا جوروم نينتال مودون من وال منذر بن عمرو بن خنيس ابن حارثه ابن لوذان ابن عبد ود بن زيد بن ثعلبه ابن الخزرج الامصار الخزرجي الساعدي فوفو لا نيو يمون مودون كيغا خامني مولن جوروم نينتيلون نيكون كي تي موجو تي وا اوس كون تاي موم لا نيو ورا نديك غيس كونتينيو تي سين ترجمه نيوم صحابه يو ماغ يوي جايانتي وونا عليه الصلاه والسلام فوفو لي تا بيعه العقبه بو موجو كون موم موي المنذر ابن عبدي ابن عمرو بن خنيس المنذر بن عمرو بن خنيس ابن حارثه ابن لوذان ابن عبد ود ابن زيد ابن ثعلبه ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه موم كوم نيكو امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى وخه موم دي المنذر بي بوكنا سي نيغا خامني فك نانيو بيعه العقبه بو مجو بوبو فوفله تا منى جيسون ناني ني موم مي سي روايه امام ابن اسحاق بي رحمه الله تعالى موم امام ابن اسحاق وخون ñinga xamantene ni ba kuffar quraysh ni ñewé ci wa ahlul ansar wax ak ñom di len laaj ne len yeen yeg nañ ne ne nañ ñu da ngay na gisé suñu waji di muhammad alayhi sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam ngir genné ko suñu biir waye yamu ngeen fofu waye ngeen jaayante ak mom beug xex ak ñun mom mi bi wa lansar ne ñom yeguñu ko kuffari ci ñom ba ni ñu xeye ne dañuy ñibi a kuffaru quraysh ni dal di def investigation gina pousser sen recherche ñu gis ne c'est avéré que ne amna ci lansar yi même bu reene waxul ñuko di wa yathrib ño xamne dal dinañuy jaayante gisé yonnati bi alayhi salatu wassalam wa bay'uhu ala harbihim ñom quraysh mu ñu jaayante ñom mom ci kaw xex ak ñom nak wa quraysh ñom biñu ko yegge ci lañ leen daq di leen wëri ginaaw bi nga xamne ñom kité nañ fofu biñu ajé ba paré biñ leen daqé ki ni mom ak sa'd ibn ubada رضي الله تعالى عنهما وارضاهما موم لا نتي جابون موم نا كوم لي امام ابن اسحاق واخ في روايام بوبو نونو تم جوغون كو سي سيرينم عبد الله ابن ابي بكر من كن موم نا دا فا مجو فاما المنذر ابن عمرو fa ajaz al qawma mu dal di len lotlo beuric mom nonu la def beuric delu madinatul munawwar ala sakini afdalus salatu wassalam dab sen mbolo momu joge won yathrib aksi won mom nak di sayidina al munzir rahimahu allah ta'ala radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokuna ci ñi nga xamantene ni doon nañ dem ci xexu alayhi salatu wassalam yi comme ni nga xamantene ni fekke na badar comme ni ibn abi khaythama wax rahimahullah mune degg na sa'd ibn abdul hamid ibn ja'far yaqul al munzir ibn amr aqabi badri naqib mune mom ibn abi khaythama mune degg na سعد بن عبد الحميد ابن جعفر منان المنذر بن عمرو عقبي فكون عقبه الثانيه ولا الثالثه بدري فكون غزوه بدر واي نقيب بكون نتي نيغا خامن دا نلينا تابون سي نقباء يوي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم موم نا سيدنا المنذر ابن عمرو بي موم اسوار مو دي غينا سيوي كروك تي بئر معونه نخ يونت بي عليه الصلاه والسلام بيغا خمانتني ني فكنا اي بدر ويسو فكنا تاميت أحد ويسو دافا مسا نيك كو فيجيلان سورتو رواتينا اك عرب ييغا خامتاني الاسلام باغنيو الاسلام مو فيس سي سين خول اك نيغا خامني نون لو دون ييتي وو ليغا خامني نيوم ньо خيو سي كاو سي ريجيون بيك ليكو وور ci la ko kuñuy wax mulaibul asinna di amir ibn malik comme ni nga xamantene non la ko imam ibn ishaq nako nonu imam musa ibn aqba dal di note netale ku nek ci maghazi wam imam ibn musa ibn aqba rahimahullah mu ñay an ba anab nu shihabin an abd alrahman ibn abdullah ibn ka'b ibn malik ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعث معي من عندك من شئت وأنا لهم جار فبعث رهطا منهم المنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه موم Imam Moussa ibn Aqba mune netali nañu khabaré nañu Ibn Shihab bi Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman ibn Abdullah mu jele ci Abdurrahman ibn Abdullah mom mu dal di koy jele mom moy عبد الرحمن بن عبد الله دي دومي عبد الله و دي دومي كعب بن مالك من اك اي غور يو خمانتني ني و رجال اك اي غور يو خمنه موم من قومه من اهل العلم بو اك اي غور يو خمانتني ني تي وا بوروم سي بوروم خم خمي لا نيو رحمه الله عليهم légi ñom ñi lan lañ netali ñu né anna amir ibn malik ñu né amir ibn malik ñu ginnon ko xam ñu ko doon wax mulaibal asinna mu né dafa dikkel yonnati bi alayhi salatu wassalam mu né ko yonnema monako ibas ma'i man 'indaka man shit monako yonne ma ci ñi nga xamne ño nek ak yow kula ci neex ci ñom yonne mako lan la bëggo ndax dafa ñew mom yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy proposer l'islam waye d'accordul mu woko ci l'islam mais d'accordul waye rafetlu diine ji ne ko yonel najj demal yonni fa ñoo xamne yaakar naane bo fa yonne kenn ci sa ñenn ci sa sahaba yi dinañ dugg ci sa diine ji yaronti bi alayhi salatu wassalam ne man woluuma len wa najj mom muy wax ak mom ba fexé convaincre yaronti bi alayhi salatu wassalam ne ko nak legi ni ñuy def ابعث معي من عندك من شئت وانا لهم جار يونيل ني نيك في ياو كي ساي صحابه ني نيو فوفو ديم ناج دي غير دوجال لين في الاسلام وولن وانا تمن مع عامر بن مالك لهم جار ماي كيغا خمانتيني ما لين دي بروتيجي كي سما بروتيكسيون سما جيوار لا ني نيك سي سما بروتيكسيون با كين دو لين لال لي غاي راغال فوفو waye ñom biñu ko waxé lool mom alayhi salatu wassalam xelam dal mais waji convaincre ko mu ne kon mu muju len yonne xol ci sahaba yi ñinga xamne ay qurra lañ leen doon tudde jang kato alquran yu mag yoyu te degon ko mu dal li ci yonne am mbolo yonne ko boole le nak Amir ibn Malik bi ñom nak bokon na ci ñom mu ne al munzir ibn amr di sayidina al munzir ibn amr bi ñuy gis bi nga xamantene ni nak ci lañu dem fofu hadith bi tamit imam al bukhari rahimahullah dal dina koy solo mom ci kitabul maghazi bi nga xamantene ni ci lay tuddu xex yoyu nonu dal dina koy indi fofu mom imam al bukhari rahimahullahu ta'ala nga xamne dañ leena yobni 70 comme li imam anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum daldi wax netaliko ñom biñu démé nak a munafa sami'a bihim amir ibn tufail fastanfara lahum bani amir famtana'u min ajli ammihi mula'ib al-asna biñu accé amir ibn malik mom newu fa won waye mu am benen amir bo xamne ku yes la won alayhi la'natullah muy amir ibn tufail mom mi nga xamne inshallah parti bi ni dinañ ci gina dugg buñ agge ci parti ghazwat bi'r ma'una wala xew xew bi'r ma'una inshallah ta'ala gin ko yaatal mais da ron tekk yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mi di mula'ib di bok amir ibn tufail alayhi la'natullah ndax dafa ñew ne ko ñet man ñetti mbir la lay proposer yo xamne du proposition sax moy ne amo ci amo droit bañ ci tan dara moy il faut nga tan ci ben dafa ñewal mo nekkon mom di amir ibn tufail comme ni nga xamne non la ko imam al bukhari rahimahullah solo we jele ko ci sayyidina anas ibn malik mun ba'atha khalahu akhun li umm sulaym fi 70 rakiban wa kana ra'is al mushrikeen amir ibn tufail khayyara bayna thalath khisal fa qala يكون لك اهل السهل ولي اهل المدر او اكون خليفتك او اغزوك باهل غطفان بالف والف موم مونين بيغا خامتيني ني موم سيدنا امام البخاري رحمه الله مصورو في صحيح بي جله في سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه danaka xew xew yoy yep ci sahih imam al bukhari yep ci mom la jaar sayna anas ti bi'r mauna ñewna tamit ci riwaya sayna abu hurayra di wax netali bobu di netali bi'r mauna muna yoyent bi alayhi salatu wassalam dafa yoni mbokk mu frère ummu sulaym nekkon yaayu sayna anas ibn malik frère am bu tudon haram mom mo dite won delegation bi nga xamantene ni al munzir ibn amr ci la won mais wa kanara yoni len 70 bolen ak 70 ci ñi gën ci sahaba mi jang katu al qur'an yi ko manon te deggon ko mun wa kanara isal mushrikeen amir ibn tufail ki nga xamne mo jite won mushrikuun yi fofu le ci wa najd ci estu a tay biladul hijaz fele ci arabie saoudite mo don amir ibn tufail amir ibn tufail mu ñew nak mom dafa proposer imposer yonent ma lay saatu saab ne ko ñetti fo nga tan ci ben par force al mujrimu shaqi al mutakabbirul mutabakhiru fi kibrihi al shaqi amir ibn at-tufail muna yenenti bi alayhi salatu wasalam tanal ci ñetti mbir yi ngay tan voilà legui dañuy partager affaire bi waaw dañuy partager affaire bi la wax yow gis nga ville ni ak dekk yu moy quraye qarya yi moy ki num tuddu grande ville yoy yaw ya koy res ya koy yor man ma djel all bek yoyu ma len di yor mom dal lol la fogg ne mbir yi nonu la quoi liko tanlo ne ko mbir mi non lay demé yara mo ne ko ben ngo soit premier pro boy tan ta man da ñak ci ñetti moy lol benen aw akuna khalifata wala yow bo fi joge bo dun bo genné adina man may nek sa khalifa man amir ibn tufayl munako gis nga ñaar yi nak boko de bo ci tamul ben ni ñu partager dekk yi ma mom yi yow nga mom fi wala nga ñew hein man nek sa khalifa bo genné adina ma lay wutu munako bo deful lol aw arzuka bi ahli ghatafan bi alf wa alf wala bu nga boko deful di menacer alay sahaba sa nan ko boko deful ma xex ak yow ak wa ghatafan bi alf wa alf ay 1000 ak 1000 2000 personnes ay bay armée bo xamne bul xam nan lañu toll lay ñew fekk ci la xex ak yow nga xam ah mom nak mom momu mo deg ne comme ko dako wax yolen tiba ray saatu sa ben way ñew deg ko ci mbolo mi mu mer ñu gis xar kanamam gi alayhi salatu wassalam daldi changer waye defaluko dara ci lim wax mom nak mu japp mer go bi mu dege ne yonentima ray salatu wassalam amna ñu mu yoni mu ñew fofu sen côté yoy di wote legi mom mu daldi emeuté daldi soñu wa bani amir muy wa keur amir ibn ki mulaibul asin amir ibn malik wa keureum comme que newu fa won ñu daldi moy sen tribu quoi mom ga yoyu bagn fam tanahu min ajli ammi mulaibul asin ñom ñu bagn ba ndax lan sen bay texdi amir ñu na non amir ibn malik di liñu sekk ak mom mu protéger ay nit ñu ñew di len ray dedet mu dal di len bayyi fastan faralahum bani sulaym fanafara ma'ahu minhum banu usayya wa banu zakwan mu dem gis wa banu sulaym ak wa banu usayya ak wa zakwan ngir ne len yeen bu re ñe defuñu ko yeen fexeleen leena ray yeen dal tek la bëgg plan bi ma teural ngir éliminer ñimu fu wo ñepp ñim fi yobante yeen la bëgg ñen dox ko gaay nang ne ko waaw gaay dal di len bayyi ba ñew fofu ci bërepp bobu di ten bobu di bi'r mauna ñu dal di len bayyi ba haram taxaw di wax di lire li nga xamne mom la len yenen tiba lay sahab sam yoni comme message mu def signe kenn ñu dal di koy jam kérok biñu jame haram ibn milhan di nijaawi sayyidina anas ibn malik mu ne fuzdu wa rabbil kaaba dañ ko jam mu lamb gis dere di touru mu xamne day genn adina mu ne fuzdu texena gagnena wa rabbil kaaba watna ko ci borom kaaba gi allahu akbar naka nonu pare wuñ ci mom ñu exterminer presque ñepp ci lañ faté al munzir bi ibn amr bes bobu ci lañ ko faté ci loxoy ash-shaqiyul mujrim de amir ibn tufayl alayhi min allah al'anat kon mom fofu lu genn adina ci bi'r mauna fek moy dox mission wu yonentiba ali sattu salam ngir duggal nit ñi ci l'islam fa lañ ko faté mom sayidina amir al munzir ibn amr radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdausi maskanahu wa mathwa kenen ki nga xamantene ni mom mo ci top ginnaw كون امام ابن اسحاق منن والمنذر ابن عمرو بن خنيس بالمنذر ابن عمرو بن خنيس موم لنجيس لغي ta mo doon 9e ta moy ki mujju ci wa khazraj ñetti ñi ci dess matal 12 ñu ñooñu ci wa aws lañ bokkon mune kon 10e bi moy usayd ibn hudayr moy sayidina usayd ibn hudayr mom gison nañ ko walillahi alhamdu wal minna mune وسعد بن خيثمة ابن الحارث بن مالك ابن كعب بن النحات ابن كعب بن حارث ابن غنم بن سلم بن عم ابن امرؤ القيس بن مالك الأوسي كون كيغا خامتيني موم موتي تيغو موي سعد بن خيثمة mom nak mo ngi tudon Sa'd ibn Khaythama ibn al Harith ibn Malik ibn Ka'b ibn Nahhat ibn Ka'b ibn Haritha ibn Ghanm ibn Salm ibn Amr al Qais ibn Malik ibn al Aws al Ansar al Awsi dakantalam modon aba khaysama mom nak comme ni imam ibn saq wax rahimahullah fekna bay'atul aqaba bu ñaarel bi moy bu mujju bi ta bokon na ci nuqaba o yoyu bes bobu ci aqaba mom di sa'd ibn khaysama radiyallahu anhu Imam Al-Bukhari rahimahullah waxna ci tarixam dal di solo ci tarixam jele ci yoonu Rabah ibn Abi Maruf mom mun sami'tu al-Mughira qala sami'tu al-Mughira ibn Hakim qala sa'altu Abdullah ibn Sa'd ibn Khaythama hal shahidta badran qala na'am والعقبة ولقد كنت رديف أبي وكان نقيبا إمام البخاري رحمه الله مصلوتي تيرم بوبو دي التاريخ الكبير تيونو رباح ابن أبي معروف من ديغنا المغيرة ابن حكيم من لاجنا عبد الله ابن سعد ابن خيثمة دي دومي سعد ابن خيثمة دي عبد الله maneko hal shahid ta badran ndax yow fekke nga badar yow abdallah di domi sa'd ibn khaythama qala abdallah neko na'am ahkay fekke na badar wal aqaba non seulement badar waye man di domu sa'd de ibn khaythama fekke na aqaba tamit muneta wala qad kuntu radifa abi man ma nekkon ki nga xamne ma nekkon bu don tay ki supporter ki ñu supporter sama bay man la supporter won ci gelem ngam waron ca waru wayam ta sama bay kat wakana nekkon na sama bay naqiban comme niko ci ñoñu ñu falon ci 12 yoyu ci nuqaba uyi de responsable ci wa lansar yoyu laylatul aqaba kon naka nonu imam al bukhari kon solo nako ci at tarikhul kabir ken mom mi bokon na ci nuqaba uy rahmatullahi ala al imam wa radiyallahu ta'ala an sa'd ibn khaythama ibn al harith ibn malik ibn ka'b ibn al nahhat kerok badar nak mom sa'd ibn khaythama رضي الله تعالى عنه وارضاه بايام دي خيثما اك دومام سان اك خيثما سان دي دوم جي دانيو تيغو بانت داخ دانيو كي il fallait kenn dess ci keur gi ngir daldi di gérer keur gi legui ñu ne ni ñi def dañuy tego bant lolu du lu haram de tego bant comme lo xamne daño bëgg xamuñ kan moy dem comme tay ñu néwon daño am dal daño bëggono ziaré suñu benn mbokk wayé nak ñun ab 4x4 lañ yor wala auto bi ñu yor ñeenti nité ci mëna nek ak chauffeur bi té ñi bëgg dem mat set wala jëm kaw ta waji mom chauffeur bi neena man mom damay dem ndax wax deug gejna gis suñu waji dem ziaré ko ngir yalla 8 personnes ci ay xaritam yu xam waji tamit ni dañuy dem ñu ne légui kon xam nga mëno ñew naan ki togal ki dema lolu man nañu djel ay keuyit ku nek ñu bind ci touram chauffeur bi mo bokul ndax de toute façon mo mom auto da lay dem legi ñu djel touru ku nek bind ko ci keuyit dal di koy lem duggal ko ci ben boîtier wala fenn fuñ ko mëna tek yëngël ko wo ben xalé ne ko djelal ci keuyit yi ku touram genn ba mat ñent ñi ñëk genn ñoon ñoy dem ñeneen ñi dess lolu lu dagan la yonentima alayhi salatu wasalam da ko don def bu don dem ci guerre yi soxna mi radiyallahu ta'ala anhun non la don def ana kan moy dem ak kan modul dem da don jël sen qur'an la tuddu dañ ko don teggo band ku genn rek ku sa tour genn yow yaay and ak mom ci xex bobu mom alayhi salatu wasalam ñi yit lool lañ def moy khaythama ak dom ji di sand mi ñuy gis badar bim joté yaronte bi alayhi salatu wasallam ne genn leen ñu kari ñeug mi ñu teggo bant comme ni nga xamne non la ko musa ibn uqba dal di jele ci sayidina ibn shihab ibn zuhri rahmatullahi alayhima legi bayam biñu teggo bant munefa kharaja sahmu sa'din a bantu sa'd ibn khaysam nak daldi genn nak moy lan moy bayje amul bayji mo perte bayji mo perte mom para mom le ki wum bantam gennul bim deme non nak muné dom ji ya bunayya afirni al yawm ne ko yaw sama dom de sand te nga ma eufel tay moy ne te nga bayyi ma dem yaw nga tok comme que xamna ne def nañ ko ya guin ya wara dem waye te nga ma may eufel mu man ma dem bimu waxe lol nak sand ne ko fa qala sad nak ne ko ya abati e sama bay boy yaw sama bay boy law kana ghayra al jannati falt ndax fi ñuy dem ci yoonu yalla la am deug lañuy jëli mais dañuy yobale ar ndax deug mi ñom wa kuffar quraysh ni dofuñ bañu gisee yonenti balay saato sam gaday ta fi mu gaday moy fi seen yoonu commerce yi doon jaar doon joge sham ci lañu xamne ya danger moyne il faut sécuriser les routes les voies commerciales voilà ñu nan comme tay rek woron tay ñu nan le golfe d'aden il faut le sécuriser parce que nak transit ki wu mondial bi yeb yu bari fofu lay jaar ak golfe de singapour ah faut pas laisser entre les mains des terroristes ndax bu boba les prix vont flamber en Europe ndax pétrole bek matière première yu bari ak yu bari ñuy soxla fofu lay jaar conteneur yi kon nak il faut sécuriser les voies commerciales yone il faut ñu sécuriser ko ko faru quraish ni lool lañ xamone tamit motax ngay gis bato yi ni gaay sortay nendi ki ay somalé ak yoy da ngay gis mujju gay lan la gaay def pays nasaran ci dañu armée yu fa nek di gungé bato yi ba ko len kar yow bo accé ay mitrailleur ay fusil d'assaut lay door ay militaire de l'armée lañuy indi ñuy escorter ki quraish tamit dofuñu Abu Sufyan bim joge fofu Makka zada Allah tashrifan wa takriman di dem Sham sa buñ don dem daron amale ñuy garder walé ñeug mi même bu dé duñu bari ñoon modda julli ñi tamit xamné mbir mi duñu dem rek nangu ko non dé man nafa am ndax buñ ko naro nangu tém ñu jaayante fa seen bakkan ba dé am ah motax muneko ya abati ya yow sama bay boy di khaysama ah law kana ghayra al janna budul won ne mbir mi question wu aljana la ndax isar dafa nek lu bax eufel wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa muy jikko ju rafet am lo xamne leer nga ne soxlo ngoko nga gis sa mbokku dal di ci am aajo nga dal di koy nga jël sa aajo tek fele jël lol dal di koy jox ta do ko xole beut bi sa bo dajé mom nan kéro yow ya tax ba sama affaire baxul dedet bobu nga koy faté ta def ko ngir yalla jukku ju rafet la waye comme li qa'ida bi wax la isara fil qurab kanta nak yi nga xamné ay jaamu yalla la yi nga xamné day jégelo yalla ci lu gaw lolou kenn du ci eufel kenn du né joxna na bayyi diw mu jitu comme ñu taxaw ci jakké ji sappé yi mu res place ci kanam nga gis ñen ñi taxaw nan diw gis kuy ñom ñu ngi taxaw ci ginnaw dé sappé bi ci kanam fessagul mais man xawma lolou man subhanallah iblis ak tamit rir gi nga xamné mom la suñu doomu jamono rir légui mais yaronte bi alayhi salatu wasallam ne bu ngeen xamone li ci sappe bu ñeuk bi dañ koy teggo bant kan dañuy jël tour yi bindu comme ni ma xone sank tek ne dañuy tirage au sort tour yi ku genn yaay taxaw ci kanam la ilaha illallah mo ne buñ xamone li nek ci sappe bu ñeuk bi non lañuy def buñ ñe tour ñi ñew ci jakk ji yeb lañuy bind tek après def tira au sort ku sa tour jëk genn ñu ne taxawal di reen rangalé bam fess ñi ci dess ñu leen taxaw leen ci ginnaw budé maté nañ ko Allahu akbar nga gis nit jakk ji sappe bi du fess mu taxaw ci ginnaw dégg koy ubbi buntu jakk ji mu taxaw di ubbi buntu mu taxaw di xaar mu aksi pour mëna ko yow démal ci kanam walla muy wo kenen ci wet gi nan ko demal ci kanam be gis ki nan ko demal allahu akbar ñak xam la isara fil qurab ken du eufel ken te lol sax du eufel ñom ak tayel ak non baal ma taxaw fi bu ko defee bu seul mele rek ma bokku ci ñi ñeuk genn ñom ñu ngi xalaat duggu ci jakka ji fo xamne ba nga fay duggu da nga woro no summi sa xalaati adina ak sa projet adina nga wara tek ci buntu jakka ji duggu soobu ci sa borom nga ñew ba ci bir defo summi wo ko yaw sa yefi adina tek ci buntu me nga duggu ba ci bir soobu ci sa mbiri adina di xalaat nan na taxaw fu gina aré fu gina woor fo xamne mo gina neex bu selmale rek ma gaaw tepp motax ñu bari du nango teele ñew surtout aljuma surtout comme que nit ñi dañuy bari ñu bari motax duñu bëgg nek ci kanam wala téélé ñew tout temps da ngay gis ñu taxaw jakka ji fess ñu ñew taxaw ci buntu bi te jakka ji fessagul sax ndax buggu ñoo duggu ndax ku nek yaangi naan buma duggé bala ma ginnat Allahu akbar laqad gharral la'inun nasa wallahi ku ñu ngagn ki te reub ko muy iblis warna doomu adamay ana ñoño rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis sala wa itai zakat yakhafuna yawman ila akhir al aya ñoño ana ñu ñok ñi alquran nan ay goor la ño xamne fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fi hasmu mune ci ay neek comme alhamdullah même li ñi wax ci rool la doon wax ci neegu yalla yi ay goor ñoñu shattana ma baynahum ak ñun ñoñu alquran di wax existé nañ nak ba légui de daño bari wul moy ñeneen ñe leen ëpp ño xamne ñoy dundal jakkay jakkay nga xamne fa la yalla joxe ndigal ñu fa yeketti turam diko fa bak diko fa jaamu ci ni mu ko beugé ni mu ko soppé mo né goor ñi koy dundal ñooñu la tulihim du len préoccuper du len fowé du len mbossorlo ba tax li ñi nekk ci julli ji duñ ci xam dara tijaratun du len ulbeuti senum xrenum xel du len fowé tijaratun commerce bo xamné mom lañuy xalaat buñ né ci julli ji buñ duggé ci jakké ji commerce nak dafa évoluer nekul tok rek nan ma ngi jënd ak jaay waji tok nek informaticien nga xamne mom affaireu programmation lay liguey mais kok lu mi def lan la programmation da koy def rek ngir dañ ko jël rek embaucher ko ngir muy rafetal sen fofu di programmer non rek mais dañ koy jaay ay contrat lañuy signé ak ay entreprise ñu dem di len défaral ay programmation ay logiciel ak yoy lol dënd ci jënd jaay la mune ñooñu goor ñooñu seen logiciel yoy ñuy jaay ak seen liggey bobu nonu du len préoccuper al tijaratun wala bay'an yahantu jëndukum jaay du tax ñu préoccuper wu an zikrillah wulif di tuddu borom bi di julli ji ñuy nekk ci jakke ji buñu fa ñëwé way way qamis sala wa ita ti tuddu yalla ni taxawal julli taxawal lañ wax waxu ñu julli nonu rek diko def ci waxtu lool du len ko sen liguey buñ man di am du len préoccuper ci lool ak di joxe azaka buñ ci amé lool bu len ci yalla xewele dara kon al ithar dafa am fu mu yem ñun mom defuñ ko ndax yene waji lolou sax dedet mais moy li ma wax ma bëgg ñëk geen nga ñëw dugg ci jakk ñëk ñëw kenn neeku fa yow au lieu nga dem taxaw ci kanam nga tok ca koñ ba teete togo fu alcorane nek wala dañ ne fi la kamil nek mu fay jang mais nga jël ben sax dem ca kanam bu nit ñi ñëwé gis la ngay jang bañuy waya taxawal nga xamne leg mu jot nga jël kamil bi yobbu ken du toga sa place mi nga tok ca gannaaw ñi di set fan lañuy wéru ci ay poto ki ay mur ngir baña tok ca ndax loolu moy nof la yu sen ndig ak sen bakkan mo leen gënal lan li nga xamne mom la yonentiba alayhi salatu samne buñu ko xamone de dañuy teggo bant pour xol kan moy taxaw ci grand bu kan bu jekk bi Allahu akbar mais nak lolou liko ndi nak ñak xam la ñu bari moy xamuñu lolou pour ñom fo taxaw rek baxna lolou moy isar dafa am nak fu muy yem dina dem ba sa bakkan nga dal di koy jaay sa mbokk julit nga gis ne bo defé li mu dundu yaw se dundu suspendre worul ndax di nga dundam deet nga jël ndox mo xamne ben guux rek la mom aajo wo nako yow aajo wo ngako nga jël ko jox ko mu naan lolou lu rafet la te ñom Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu ta'ala anhu daldi won nakoy def ci ci lu genn adina mom kon isar daam fu muy yem motax muneko ya abati yow sama bay boy saad daldi wax khay sama di bayam law kana ghayra al janna fa'alt ne ko li nga may laaj de dima ko wax budul won ne mbir mu du question aljana la wat naane kononte kon dina bayyi nga dem man ma tok waye nak mbir mi de di miro aljana fa kharaja sa'dun ila badrin fa qutila biha wa qutila abuhu khaythama yawma uhud allahu akbar mom ci la deme badar bamou deme ci xex bobu di sa'd ibn khaythama radiyallahu anhu fala amé martir nek shahid fa lañ ko ray mu bok ci shuhada uhud badar yi kero bañ dajé kuffar quraysh ni ñom abu jahl alayhim la'inullahi mutataliya bayam nak mom mo lolo tax demul won badar waye xex ba ca teggu di uhud ba mu démé fofu la genn adina momit am fa shahada di bayam khaysama radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā kon nonu la sa'd ibn khaysama ibn al-harith ta bokon al-awsi dal di genn adina nonu la genn adina fofu le ci uhud ci khair ci badar ci khair bu ndeuk bu yonnati bi alayhi salatu wassalam julit ni khair ak kuffar quraish ni radiyallahu ta'ala anhu wa arda waja'ala aaliya al-firdaws maskanahu wa mathwa imam ibn ishaq rahimahullah mune ki nga xamne mo ci top ginaaw kon sa dem na khaysama ibn al-harith ibn malik ibn ka'b ibn an-nahhat tamo nekkon 11e bi mune warifa ibn abd al-munzir ibn zubayr ibn zayd ibn umayya ibn zayd ibn malik ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن الاوس مونا كيغا خامني مو مجوتا نيتيل تي وا اوس واي مجو تي 12 موي رفاعه رفاعه ابن عبد المنذر دي دومي كونو نان عبد المنذر بوبو دي دومي زنبر لا بودي امام ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله مومتي الاصابه دا فا ديف زمبر واي موم صاح زبير لا ولا رفاع ابن عبد المنذر ابن رفاع ابن زبير ابن زيد ابن اميه الانصار الاوسي نيكون موم مبوكو ابو لبابه صحابه بوسي بوبو رضي الله تعالى عنه وارضاه kon mom gis nañ ne imam ibn ishaq nako non imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi nako non abul aswad ñom ñep neenañu bokon na ci ñi nga xamantene ño doon wa aqaba fekk won nañ aqabatu mina di bu mujju bi imam ibn ishaq neena bokon na ci ñi nga xamne bi yaronte bi alayhi salatu wasalam gadaye kene rifa bi bokon na ci ñi nga xamne fekke won nañ badar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak ibn al-kalbi rahimahullah mom matruk le neena kene rifa bi mom mo nekkon mbok abu lubaba ak مبشر رضي الله تعالى عن الجميع موم مون نيوم نيت دال دونون نيو ديم بدر نيوم نييب ديمون ناني فك بدر نيوم نيت نيو نيوم نييب دي اي فرير دي رفاع ابن عبد المنذر اك لبابا ابن عبد المنذر اك مبشر ابن عبد المنذر ñoone ñom ñet ñep demone nañu badar bañu démé fa lañu rayé ki mujju ki di mubashir néna nak yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di dello aba lubaba ndax li nga xamantene ni mom dafa gisone né dello mo waron ci mom moy ñoo nga xam dañu japp né matu ngir xex bi mune way rifa'a mom fekkena badar mo kon mubashir ta mubashir fala genne adina mom fofele ca badar mune kanta rifa'a ibn abd al-munzir bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mu ngi genne adina kero ci khaybar ci 7e ane bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ubbe khaybar mom fofele fele genne adina mom sayidina rifa'a ibn abd al-munzir tabokon ci ñi nga xamne ño jaayante won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam laylatul aqaba ba pare ñu bokon ci ñi nga xamantene ni ñom fekke won nañ badar waye nek ci ñi nga xamantene ni ci nuqaba u yoyu yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ne gennel len ma ci ñom ci seen biir ño xamantene ni ñoy nek seeni ñi len di taxaw nek seeni responsable kon mom ci wax joju non la genn adina fele ci khaybar ba ñi ubbi dekk bobu le juifé newon fele genn adina mom radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi waja'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwa a kon imam ibn ishaq kon ñooñu la cité du 12 yoy kon walillahi alhamdu wal minna ñooñ ñep dal dinañ leen gis imam ibn hisham munay wa ahlul ilm ya'uduna fihim abal haytham ibn tayhan mona borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy boole ci ñooñu fekke won aqab ti nuqaba yoyu ñom a la place de rifa'a dañuy dindi rifa'a amna ci ñom ño xamne boole wuñ ci rifa'a ibn abdul munzir radiyallahu ta'ala anhu waye ñom abul haytham ibn tayhan lañ ci boole ta mom gisone nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon ñooñu ñoy ñi nga xamne ñoy nuqaba'u yi pour continuer ñu lim leen dal di jall moy abu umama as'ad ibn zurara sa'd ibn rabi'a abdullah ibn rawaha rafi' ibn malik ibn al-ajlan al-bara ibn marur عبد الله بن عمرو بن حرام عبادة بن الصامت سعد بن عبادة سعد بن عبادة المنذر بن عمرو بن خنيس أسيد بن حضير سعد بن خيثمة أكرفاع بن عبد المنذر تي نيو نيو 12 تي واخو امام ابن اسحاق بودي نينن ني نيو ген كو مدجوكي دي رفاعة dal di dugal abul haytham ibn tayhan radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñom nak kon gis nañ bi nga xamantene ci lañu delu bi len wa kuffar quraysh ni doon top ba japp ci ñiñ ci jappone ba jappone ci sa'd ibn ubada dal di koy fitna lol dal dikoy sonal ginaaw ba kenen kiñ ci boole won di al mundhir ibn amr dal di rëcce ñom nak biñu aggé di wa lansar yoy bi nga xamanteni ci lañ ag seen dekk imam ibn ishaq di ñu netali mune ñom biñu dello mune fa lamma qadimul madinata azharul islam biha وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمرو بن جموح عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام ابن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة من امام ابن اسحاق رحمه الله من نيوم دي كفار yathribi ak ñi nga xamne ñoy julit ci ñom te jaayante won ak yonentibe alayhi salatu wassalam tan nekkon 73 ak ñaari 73 goor ak ñaari jigen mune bi nga xamantene ñom ñoñu jaayante won te gem yonentibe alayhi salatu wassalam biñu delo seen dekk di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mune daño ta ci seeni ñoon di wa yathrib desen des nafa ay mag ño xamne ci seen mag ñi ci seen kilifa yi ño xamantene ni ci seen diine ñoon yi di polythéisme le paganisme ak polythéiste ci lañ won ci shirk lañ nekkon moy seen diine yoyu mune bokko na ci kilifa yoyu deson ci seen diine ba legi duggu ñoon ci l'islam di amr ibn al jamuh di amr di domi al jamuh jamuh bobu di domi zaid zaid bobu di domi haram haram di domi ka'b ka'b di domi ghanm ghanm di domi ka'b ka'b di domi salima mune mom imam ibn ishaq wa kana ibnuhu mu'adh ibn amr shahid al aqaba mune ta kanta domam gi mom di mu'adh ibn amr radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom fekke wonna al aqaba di mu'adh ابن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من موم فكون العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها نو سلما فكون نكو مي بوكون ن جيغا خامني ньо جايانتي ньо ньоم ييب جايانتي يونتي بي عليه الصلاه والسلام فوفله تي عقبة منا في 13ème année بي تي كاو باج لا وخون تي واخو امام ابن هشام با بروم اسيره النبوي على ضوء المصادر الاصليه حفظه الله وخون من نك وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمى من تا عمرو بن الجموح دا فا نيكون سانغ بوكو سي سانغ وا موي بني سلمى تي نيك بوبو تي وا لانصار munewa sharifan min ashrafihim nekone ki nga xamne tamit sang la won non seulement sang la won waye bokon ti ñi nga xamne ñoy borom teranga yi ci seen bir mom mom de amr ibn al jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa arda sang la won ci juddu waye sang la won ci bir dekk bo bele di wa yasrib di wa aus ak wa khazraj hein mune nak wa kana qad ittakhadha fi darihi sanaman min khashab mune ta mom dafa jappone ci keureum ben sanam muy ab idol ab yalla bum don jamu bo xamne min khashabin ci bant ci bois la nekkon moy yalla bo xamne en bois la li bo setlo ñu duggalé ci islamu amr ibn al jamuh fofu la tarjuma bi commencé moy biographème ni imam ibn ishaq mo ñu ko commencé ni diñu wax ñom bi nga xamanteni ni ci lañu dello lan mo xew fofa nan lañ doxale est ce dañu dem croiser les bras tok wala dañu def ni sen sang bob yonnati bi alayhi salatu wasalam yonne won len de musabul khair musab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi won def kon ñu daldi aksi ha fek sen ñoon ñi no ci nonu exemple amr ibn al jamuh mune mom dafa jappé won ci bir kërëm outone ben yalla bo xamné en bois la yuqalu lahu manat yalla bo xamné manata la tudoon xam nga wa yasrib ñom ñoron jaamu ñom ci arab yi ñoy ñi nga xamné sen yalla ji ñom gi ginoona ki mo doon manata motax ku ci amone yalla bo defarat dañ ñom yalla yu bari da ngay jël defar yalla bo xamne mom moy effigie wu manata lay doon copy form manata nga koy jaamu comme si yaangi jaamu manata mu magmi allahu akbar legi nak bu fi kenn nek nan mais lolu non mom mom non c'est que yi dafa tardé quoi yi mom moy ñu xamne yi ni na yi jaratu la sax wax quoi nit kuy jaamuy bant no xamne ya ko defar dañ nan la mais deñul ba legi mo xew moy ne da nga nan waji mo defar bant bi verniko defar ko bam rafet ray ko bam lis def ko niñ koy def ba pare diko jaamu tek ko yatt ko diko jaamu mais lol mo xew ba legi dama nan bir yi nekatul ab bant buñu tek diko jaamu legi ci ñu bari ndax mu ngi xew ba legi waye li upp ci monde bi legi li nga xamne mom lañ japp en tout cas li gina bari ci médiatiquement voilà moy ak ñi nga xamne ñom lañ nane les monde bi vent bi fi mi upp moy ne legi ab idéologie lañ ko def defatuñ yalla yi bant mais idéologie la mais la démocratie kan moko guenni kudul ay nit comme ni kuffaru quraish ni ak exemple ñom amr ibn al jamuh yi jëron bant defar ko tek ko diko jaam ay idéologie la ñoo xamné ay nit ñoo tok xalaat ko ni li moy la démocratie ñu dal dikoy tek ay nit ñoo taxaw xalaat bind tek ne li moy capitalisme ay nit ñoo taxaw def yoy yeb ne liberté droit de l'homme kan mo bind droit de l'homme lulul ay nit moy ne ay jamono dafa amone jamono yo xamne li eppone surtout ci wa arabi ak tamin monde bi jamono yo ya illa man rahim rabbuk surtout bam dess ñi nga xamne ño desone ci diine deug ndax jifi ñom gis na niñ def ak chrétien yi lulul ñi ci muccu ñom ay bant lañ jëlone di représenter idéologie bop ñu amone ci yalla ab bant lañ ko doon def ak ay diko def ci bank diko def ci ay statut lool la won mais legui du lool démocratie kay droit de l'homme gaayé tok bindu ko article yi kat ay nitu ko bind ba paré ñu tek ko mu muju nek li nga xamantene ni ilahun ma'bud yalla ju ñuy jaamu la kenn maratu ci dara motax da ngay gis ñuy se permettre au nom de la liberté di saga yonnentou bi alayhi salatu wassalam par exemple pourtant ñom ci seen biir buñ xalaataté xamné saga ko xamné day milliards et milliards de personnes mom liñ gëm nga len di saga di len offenser ci seen gëm gëm lool buñ xalaaté xamnañ né lool jaaduwul waye tout temps li tax loolu ñu japp né même boudé kiwul mais quand même il faut rester libre la liberté quand même liberté de caricaturer liberté de saga liberté de ta lolu ça dépend ndax sen drapeau yi nga xamne du tous symbole rek la kuko jëlon djigaté ko ñu wané la yow ro fanan ce cœur ils vont mettre tous les moyens possibles pour te cueillir ta buñ la jappé di nga xamne yow la république du sa morom te lol abdallah poula mais lan ngay xalat ci ki nga xamne huwa sayyid khalqillah moy sangu ñi yalla bind ngamay xalatali drapeau ku ko jéggi ñu jappala toroxal la ñu gina gaawé won ko ñep pour mu exemplaire mu nek nakal ci ñep bu les qui de la république ku ko laal rek ni lay demé mais yonentiba ali sahab sam grawul koku man nañu saga man nañu bind wax ci deram lu len neex dessiner lu ko neex luñu neex ndax lan la liberté d'expression mais lol budul yalla bu taxaw lan la idéologie la légui yow moy né yow nit ki yéna ko créer tek ko ba paré né même buma xamé né li ni day mettre en danger sama yi compatriotes ñi nekk ci all bi ci monde bi nekk dekk julit ñi ak yoyu ak même ñi nekk sama biir dekk damay mettre en danger mais na ko def ndax lan liberté d'expression moy yalla gi mais ku faaru quraish ni lool lañ doon wax lu ñu leen wax ñu né ñu déllu wat ci yalla yi mais li ngay wax yeb rafet na waye nak suñu yalla yi mais moy lool bo ñëw di waxtaan ak ñoom naan leen mais la liberté d'expression il faut respecter la liberté des autres ñu na la wax nga deug waye mais la liberté d'expression mom amul frontière ñu naan fi di mettre ay garde-fou dédé moy li quraish doon wax nangou nañ né yonentou bala sar sam ni mi wax rafetna baxna waye ma za naf'alu bi alihatina nan lañuy def ak suñu yalla yi moy comment on va faire avec ndax japon nañ né buñu ko deful offense bu mag la aux divinités mais légui problème bi moy ñen ñi japp nañ né buñu deful lol caricature ku len neex ak ku man di doon moy né ñom dañuy lan comment on va faire avec la liberté d'expression moy yalla ji ñu tek démocratie capitalisme ak yoy motax bu fi nek nan waji gaay dal man gaay gën jumul na tan na su ko wa nan lañu mëna jappé yi diko yatt ba paré diko jaamu nan la yow ah bu dé né dé yow ci ñooñu nga bokk nan man ay porteur de la liberté ak yoy d'expression et la liberté des femmes et yoy mais kan mo créer yoy kan du nit du ay nit comme yow ba paré nga japp né lolu comme que de xass nañ ko créer mom c'est immuable et incontournable ken manu ci dara ñom ñu fété lepp kaw mais moy li rek moy yalla yi motax bir yu lool la il faut pas être borné ak japp buñ waxé nga japp naan yalla ay quraysi wa quraysi man ni dal kin gumni no dof quoi mais yow mi gem yoy nga xamné jaral na la lu né ngay dem ñu lay door la cromogène nak nga nan je défendé la droit les droits de l'homme ak yoy mais yow mais ñom tané wolé na même bu dé né yow li ngay défendre ci ay droits de l'homme day dem à l'encontre de ta foi mais nako défendre rax lool nak l'humanisme melni l'islam mom amul humaniste melni ki ñëk wote ci dundal nit jox geud nit du alcorane wala du suñu borom debi mam adam alayhi salatu wasallam ba ci yonanti ba alayhi salatu wasallam kon seen xërem yoyu mom legui idéologie lañu ko def ñun japp bu ko intouche bu ke ken lal ku ci ki ñu dal di lay tejj au nom des droits de l'homme au nom de la liberté d'expression ñi nak ay lolu lañ ko defoon ay xërem yuñ doon jaam motax wa kana mom kan amr ibn al-jamuh قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات جابون نتي كرم بن يالا بو خامني تي ا بانت لا وون نيوكو دون واخ مناتا كما كانت الاشراف يصنعون تتخذ الها تعظمه وتطهره من امام ابن اسحاق رحمه الله كوم رك ni nga xamantene ni nonu la kilifa yi don def kilifa ay kuffar yi jamono yoyu don ut ay yalla yo xamantene ni ñom ñokoy defaral sen bop ci sen keur yi defar ko diko magal di len labal ak selal ak raxaka verne ke nay salaka lisal mune falamma aslama fityan فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ ابن عمرو بن الجموح في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة من نك بيغا خامتيني ني امنا نك اي جن يو خامنتي تريبي بوبو دي وا بنو سلمة تي لانيو توبه دوجو تي الاسلام jeune yoyu ta bok ci tribu ci wa negu amr ibn al jamu muné comme ñom muaz ibn jabal di sayidina muaz ibn jabal radiyallahu anhu wa arda muné wabnu ak doomi amr ibn al jamu di muaz ibn amr ibn al jamu ak domam di muaz ibn amr ibn al jamu momi dal di tu fi fityanin minhum mimman aslama wa shahid al-aqaba ci ay yenen parmi tant d'autres ci ay jeune yo xamne ci wa banu salima lañ bokon tout ba pare dal di fekke aqaba bokku na ci kan gison nañ ko jabir ibn abdullah biñuy gis ri wa imam ahmad bek imam al-bayhaqi bim ne man ci la andon sama bay ñew na ci sah imam al-bukhari mu ne mom shahida bi bi khalaya wa abi al-aqaba aw kama qal radiyallahu ta'ala anhu muné sama ñaari khaw waxon nañ ko wi passé moy sama ñaari nijaay yobbu nañ ak sama papa ma fekke aqaba kero mom jabir ibn abdullah ibn amr ibn al-harith ibn haram momit ci wa banu salim la bokon ak ñom sayna muaz ibn jabal ak muaz ibn amr ibn al-jamuh muné ñom parmi ta ay jeune yo xamné tobon nañu ba pare fekke aqaba bobu bu mujju bi ak yonnati bi alayhi salatu wasalam ta'aqabatu mina munekanu yudlijuna bil layl ala sanam amr ibn amr dhalik fayahmilunahu fayatrahunahu fi ba'd hufar bani salima wa fiha adharun nas munakkasan ala ra'sihi mune ñom nak dañ doon bayyi ba guddi jot jeune yoyu parmi ci jeune yoyu domam de amr ibn di muaz ibn amr ibn al jamuh ñom ñu doon def dañ doon bayyi ba guddi jot ba ñepp teud ñuy dox ci guddi gi nak di wër dem ci dañu bayyi ba guddi jot ñu dem ci keur amr ibn al jamuh keur ñom muaz ibn amr ibn al jamuh ñu ñew keur bayam mu and ak ñom baye ba ñepp teud ñu dem fi xërem bi nak dañ doon ut neeg bo xamne bërepp bo xamne fa lañ doon def xërem bi diko liseel ak yoyu neena ñom dañuy bayyi dañ doon def bu guddu yoté ñu dem ci xërem bobu xëremam bobu di manata bobu mu defar fofu fa yahmiluna bu ñewé yëkëti ko jappo ko yobbu fayatrahunahu fi ba'd hufar bani salima buñ demé sanniko ci yenu mbalkay ñom sen wa quartier di sen wa quartier di banu salima ci lañ doon dem jël yalla bi jappo ko ba fofu dal diko fay sanni fi nga xamné ay salté lañ fay def mbalkay yo ñuy def ki salté poubelle yi fa lañ ko doon sanni mune wa fiha adharan nas dafa don nek salte déchets ménagers wu nit ñi yiñ don ki yok mbali di fofu lañ ko don def fa lañ ñew diko sanni munakkasan ala ra'si ñu buñ koy ki nak dañuy jël bop bi jital ko mu depp bop bi ci bir mbali di ñu dal diko fay sanni ci kamb gi dem wa ñom buñu masona def lool lan mo don nek réaction wu amr ibn al jamuh radiyallahu anhu lolou dañuy tek suñu baram fi ba jotaay bi di ñew insha allah taala ñu agalé qissatu islami amr ibn al jamuh ak yalla bi nga xamné gis nañ né jeune yoyu radiyallahu anhum tup ci ay ñoñam djel nañu yallaam joj nga xamne da ko don rafetal diko raaye ka topoto ñu dal dikoy sanni ci kamb yi ci poubelle yi mom bamu xeye nan la deme lol lañuy gis inshallah ci detaay bi di ñew ak galeko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين